तस्माद् मूलादुत्थाय देहम आवश्यति जीवः सा यः सदाख्या एष उक्तो अनिमा सा यः एष अनिमा ना भाषा कहते जिसलिए मूल से ही मूल कौन सत्ना उससे उत्पन्न होकर के तत्सृष्ट्वादि देवेन प्राविशत हुआ है देहम आवश्यति कौन जीव यह जो जीव है सा वही क्या है सदाख्यः वही सत्नाम कौन है वो एषा यदुक्तो अनिमा जो अभी तक कहा हुआ अत्यंत सूक्ष्म तत्व है अनिमा अनुभावो जगत मूलम जो जगत का मूल कारण होता सूक्ष्म तत्व है वह तदात्यम उसकी व्याख्या करेंगे एतत् माने सद आत्मा यस्य सर्वस्य तदेतत् तत् एतदात्मो एतदात्म पहले बना तस्य भावा एतदात्म बनेगा एतदात्म कैसे बनेगा पहले एतत् शब्द का अर्थ कर दिया सदात्मा एतत् माने सदरूपी आत्मा ही है यस्य सर्वस्य आत्मा एतत् सत क्या है यस्य सर्वस्य आत्मा जो सभी का आत्मा ही है सभी का स्वरूप तत्व है वही क्या है एतदाख्य शब्द से कहा गया एतत् सत ऐसे पाठ करना पड़ता है एतत् सत आत्मा यस्य सर्वस्य यस्य सर्वस्य आत्मा सदरूपेण ज्ञातम तद वही क्या है एतदाख्य शब्द से कहा गया तस्य भाव क्षीण हो गया तो एतदात्म्यम मेरु एतेन सदाख्येन आत्मना आत्मत् सर्वमिदं जगत् क्योंकि इसी सत नामक आत्मा से ही समस्त जगत ही आत्मवान हो गया चेतनवान हो गया सत्तावान हो गया है नान्योस्ति अस्य आत्मा संसारी इसलिए जगत का कोई अन्य संसारी नामक कोई आत्मा पृथक नहीं है इसे श्रुति ने कहा नान्यतो अस्ति दृष्टि नानर्दो अस्ति श्रोत्री इत्यादि श्रुत्यंतरा अन्य कोई न दृष्टा है न श्रोता है इत्यादि संसार धर्म वाला कोई पृथक इस आत्मा से कुछ भी नहीं है ये च आत्मना आत्म सर्वमिदं जगत् तदेव सदात्यम कारणम सत्यम तत् सत्यम है एतदात्म इदम सर्वम की व्याख्या हो गया अब करे तत् सत्यम येन च आत्मना आत्मान सर्वमिदं जगत् जिस आत्मा को लेकर के समस्त जगत चेतन वाला हो गया है तदेव सदाख्यम कारण वही सत नामक जो कारण रूपेण ग्रहण किया गया था जिसे वही क्या है सत्य है वही पारमार्थिक सत्य अतः स्वयं आत्मा जगत प्रत्यक्ष रूप सतत्वम याथात्म्य इसलिए वह आत्मा स आत्मा जगत प्रत्यक्ष रूप समस्त जगत का प्रत्यक्ष रूप है सतत्वम याथात्म्यम मैंने कारण सहित पूर्ण यथार्थ स्वरूप उसका क्या है यह ब्रह्म ही है आत्म शब्द से निरुपाद से प्रत्येगात्मनी गवारी शब्दवद निरूढ़त्व क्योंकि आत्म शब्द से जो आत्म शब्द है वह निरुपपद से उपपद रही जब प्रयोग हो गया अर्थात उपाधि रही जब हो जाता है तब प्रत्येगात्मनी प्रत्येगात्म रूढ़ हो जाता है गवादी शब्दवत निरूढ़त्व गोवादी शब्द के समान वह निरूढ़ है रूढ़ शब्द है अतः तत् सत् तमसि इसी कारण से वह सत जो है वही तुम हो तुम भविष्य से नहीं बोल रहा है तुम असि भवसि इदानीम अभी जिस समय तुम अपने अज्ञानवान होकर रह रहे हो इस समय में भी तुम वही हो एक्ष वेद के तो इत्येवं प्रत्यायित पुत्राः जब ऐसा बोध करा दिया गया तब पुत्र कहते हैं महाराज ये कैसे हो सकता है पुत्राः भूयेव मा भगवान विज्ञापयतो यद् बोधुक्तम तत् संदिग्धम मम क्योंकि जो आपने जो कहा हुआ है उस ज्ञान में मेरे को कुछ संशय हो रहा इसलिए आप मुझे और बढ़िया से और दूसरे कोई दृष्टांत से क्या तुमको संशय है संशय यही है, यदि रोज सारी प्रजा सुषुप्ति में चले जाकर रहे और सत्य संपन्न हो जाते हो तो क्यों नहीं जानते कि मैं सत्य में गया था, क्यों नहीं जान रही? अहनि अहनि सर्वः प्रजा सुषुप्त सत्संपद्यन्ते इति एतद् येन, इति होना चाहिए, होना चाहिए इत्येतद् हो गया, इत्येतद् येन तत् संपद्यति न विदो तत् सत्संपन्ना भवन्ति। अहनि अहनि प्रतिदिन जाना सर्वा प्रजा, सारी प्रजा जो है दुनिया सुषुप्त सत्संपद्यन्ति, सुषुप्त काल में सत्य संपन्न हो जाते हैं ऐसे आपने कहा था, लेकिन यह बात हमारे गले उतर नहीं रहा। तो कौन सा कारण है जिस कारण से वे लोग सत्य संपन्न होने के बावजूद भी नहीं जान पाते, जाने जान पा रहे हम संपन्न ना हुई थी, हम तो सत्य संपन्न थे, ये बात उन्हें समझ में नहीं आ रही, ग्रहण ही नहीं होता। अतो दृष्टांत न माम प्रत्यायति इत्यतः, कोई दूसरी कोई दृष्टांत दो जिससे यह बात स्पष्ट हमें ग्रहण हो सके। एवं मुक्तस्तथा अस्तु सुमिति हो वाचा, यहाँ पे अच्छा कारण ये है, एवं मुक्तस्तथा अस्तु अतु हो गया, अवग्रह चिन्ह है फिर तो है सब चाहिए, सुमिति हो वाचा पिता, तो पिता ने कहा ठीक है बेटा मैं तुम्हें वो बात समझाऊंगा और एक और दृष्टांत से, जैसे वह अपना अपना स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पाता कि हम स्वरूप पे चले गए थे, क्यों नहीं ग्रहण कर पाते हैं, वो बात बड़ा सुंदर दृष्टांत है, मधुमक्खियों से वन आय मधु प्रतिष्ठा यथा मधु कृतो निष्ठन्ते नानात्याना वृक्षाणा गंग्रसान समवहारम एकदा गंग्रसं गमयन्ति। कदे सौम्य यथा मधु कृतो निष्ठन्ते निष्पादयन्ति, जैसे मधुकर अर्ध मधुमक्खिया निष्पादन करते, कैसे निष्पादन करते हैं और क्या निष्पादन करते, नानात्याना वृक्षाणाम नाना दिशाओं में रहने वाले अनेक वृक्षों के ऊपर उड़ उड़ के जाते, पौधों पर जाते हैं, उनके फूलों में विद्यमान रसम इकट्ठा करते, चाहे नीम का फूल है, चाहे सेब का फूल है, पता नहीं किसके लिए फूल है, सब विलक्षण विलक्षण जाति जिनके रस में भी विलक्षणता है परस्पर, उन रसों को वो ग्रहण कर लेते, समवहारम एकताम असमहरण करके उनको क्या कर देते हैं, उन समस्त को एकता रसम गमयंती, एकता प्राप्त, उन समस्त रसों को एक रूपता प्राप्त करा देती है, ऐसी विलक्षण रूपता प्राप्त कर देते हैं, अब उसको खाओगे तो पता ही नहीं चलेगा इसमें किसके किसके रस है, और उन रसों के एक एक बूंद अलग कर दिया जाए और पूछा जाए भाई तुम कौन से इसके फूल के रस हो बताओ, बता ही नहीं सकता, जैसे समुद्र उठाइए ड्रम भर के लाइए और एक एक कटोरी अलग कर दीजिए, उसको सैकड़ों कटोरी में बांट दो और पूछ हर कटोरी वाले में रहने वाला समुद्र जल से तुम कौन सी नदी से तुम आए थे बताओ, इसमें बता ही नहीं पाया, उसमें नाम ही नहीं रह गया, यानी अब ये कहेगा आप मेरा नाम समुद्र है, मैं नहीं जानता कि मैं गंगा जी था कि भाई ये नर्मदा जी था क्या था पता नहीं, हम इतना ही जानते हम अभी समुद्र, उसी प्रकार यहाँ पर भी अभी इतने ही कहेंगे हम तो मधु हो गए बस खत्म बात, हम तो रस है मधु है शहद है बात खत्म है, हम ये नहीं जानते हैं ये जो कौन सा रस है, इसके लिए अब जो है देश विदेश में सब जगह हो रहा है ये नीम के पेड़ों के पीछे पालने लग गए, अब नीम के फूल उठाए ना कहाँ जाएगा वो बाहर, वो रोड़ा बगीचा रहता है आम के पेड़ों के बगीचा के पीछे पाले तो आम का ही फल अवसर, उसमें शहद में भी आम का सुगंध विशेष आ जाए, नीम का शहद भी लिया, नीम का शहद कड़वा होता हो, मीठा कड़वा मिला हुआ है लेकिन कड़वा में ज्यादा महसूस होता है, कभी खाओ तो पता चलेगा, यहाँ तो मिलना मुश्किल है तो बहुत महंगा पड़ता है, शहरों में दिल्ली वगैरह में मिल जाएंगे अलग अलग होते पैकेट बोतल साथ निकालते, नीम का शहद है, अमुक का शहद है, गुलाब का है, सब का इसलिए कहते ठीक उसी प्रकार से समझना है, सब एक हो जाते हैं ना ऐसा मालूम नहीं रहता हम वहां क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर लौटने के बाद कैसे लौटते वो भी चंगा शंका होगा, फिर वापस मनुष्य मनुष्य कैसे हो गया, तब ये वहां गए तो सही लेकिन अपने अपने वासना को लेकर, इसे उन्हीं वासना के अनुसार वो वापस ऐसा नहीं होगा पति जो है पत्नी का शरीर में चला गया, पत्नी जो पति का शरीर में घुस गया, ऐसा उल्टा नहीं होता। ऐसे हो जाए सारा काम खराब हो जाए, नहीं सब उल्टा काम हो जाएंगे। कहेंगी क्या हो गया, मैं कैसे पुरुष हो गई, ऐसे सोचने लगेगी ना, वो सब मैं कैसे स्त्री हो गई, पुरुष था। जब जगते हैं भले ही साथ संपन्न हो गए, एक हो जाते, एक रसदा को प्राप्त करते हैं, जब जगते अपने वासना के अनुसार वापस उसी में लौटा, उस पर आएगा मंत्र आगे। यद पिच्छसि आर्य सत्संपद्य न विदुः संसंपन्ना स्मृति तब तस्मात् इति सुनो। ये तुम पूछते हो भाई प्रतिदिन प्रतिदिन यदि हम वास्तव में सत्य संपन्न हो जा रहे हो, फिर हम सत्य संपन्न थे ऐसे क्यों नहीं जान पाया कोई, इति तस्मात् ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से है, यदि तुम एक बात पूछते हो तो इस विषय में सुनो। दृष्टान्तम दृष्टान्त सुन यथा लोके हे सुन मधुकृद मधुकुर्वंती थी मधुकृद मधुकर मक्षिका हे सौम्य, जैसे इस लोक में देखते हो ये मधु को बनाने वाले जो मधुकर मक्खियां हैं वे क्या करते हैं, मधु तिष्ठन्ती अर्थात मधु निष्पादयन्ती, मधु को निष्पादन करते ही ये तत्परासंद, और उसमें दिन रात लगे रहते हैं, 24 घंटा ड्यूटी लगा रहता है, एक मिनट भी रेस्ट नहीं लेते, आपस में उनकी सब फिटिंग रहता है, एकदम 24 घंटा ड्यूटी लगे, शिफ्ट पर शिफ्ट होता है उनका, कोई सुखाने में लगा है, कोई लाने में लगा है, कोई अंडों को संभाल रहा है, कोई बच्चों को संभाल रहा है, लगे हुए महान कर्मयोगियों के लिए दृष्टान दिए इसने मधुकर के समान, 24 घंटा लगे रहते हैं पंडित स्वार पास, आगे उसके हत्या भी करके आप ले जाएंगे तो दुख नहीं होता, बनाते रहते जला देते लोग, क्या क्या करते मधु मधु को उठा लेते, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, निष्काम भाव से उसने कर्म करके छोड़ मधुकृत, इसलिए तत्कथम इसलिए तत्परा संत, इसलिए जान के कहा है तत्परा संत, इधर से हम लोग भी क्या है, हम ब्रह्म परा संत सत संपत्ति, हम लोग भी ब्रह्म पर हो जाते हैं उस समय, हम किस प्रकार से निष्पान कर दें, नानात्यानाम नाना गतिनाम नाना दिक्कानाम वृक्षानाम रसान समवहारं समाहृत्य समाहृत्य एकदां एकभावं मधुत्वेन रसानुपमयन्ति मधुत्वमापादयन्ति नानागतिनां। इसलिए कभी क्या हम लोगों का क्या है, इन इंद्रियों के द्वारा हम बाहर बाहर दौड़ते रहते हैं, नाना विषयों को लेकर के अंदर आ रहे हैं, वो भी नाना दिक्कानां वृक्षाणां नाना दिशाओं में विद्यमान वृक्षों को ओर जाते हैं, रसान समवहारं, हम यहाँ विषयों का समवहरण करते हैं और रसों का समवहरण कर देते हैं, तारस विषयों के वासना से विशिष्ट होकर हम सब एक ही भूत हो जाते हैं, जैसे वसमस रसों से विशिष्ट होकर सारे रस एक हो जाता है, एकदाम एक भाव मधुत्व रसान गमयंती मधुत्व ही उन समस्त रसों को एक नाम से जो है अनुभव कराने लगता है और मधुत्व का आपादन करते हैं उन विभिन्न रसों में, ये यथा तत्र न विवेकं लभन्ते अमुष्यहं वृक्षस्य रसोऽस्मि अमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मि इति एवमेव खलु सौमी मा सर्वा प्रजाः सति सम्पद्य न विदोह सति सम्पद्यामः इति ते रसायदा मधुत्वेन एकदां गताः, वे समस्त प्रकार के रस मधुत्व भाव से जैसे एकदा को प्राप्त हुए हैं तत्र मधुर विवेकम न लभन्ते, और मधु भाव में स्थित होने के बाद में वह विवेक को प्राप्त नहीं करते, अरे वो नहीं आपस में भी लड़ते वहां पर, एकदा जब प्राप्त हो जाता है फिर आपस में नहीं कर हो जाता है, हमारी जो है वर्त पर मत सो, इनमें लड़ाई हो जाती है, अब बच्चे लोग घर में लड़ते हमारे बिस्तर पर मैं सोना, जब सो गए एक ही भूत हो जाए तो वहां लड़े तो सही, वहां नहीं लड़ते, तुम अछूत हो तुम मत जाओ हमारे बिस्तर पर मत जाओ, वहां का ना बिस्तर है ना बिस्तर कुछ भी नहीं है, वहां से एक हो जाते सब भेदभाव समाप्त हो जाता है, इसलिए कहते हैं जैसे यहाँ पर है वो विवेक नहीं लाभ करते का मतलब क्या, कथम कथम विवेक हम न लभन्ते अमुष्यम आम्रस्य पनसस्य वा वृक्षस्य रसोऽस्मि इति, वो ये नहीं ग्रहण करते हैं मैं आम के फूल का रस हूँ या कटहल के फूल का रस हूँ, ऐसे वे अपने आप को पृथक पृथक ग्रहण नहीं करते, यदा ही लोगे बहु नाम चित्रावदाम समेतानाम प्रायणाम विवेक लाभ, जैसे लोक विवेक लाभ हो जाता है वैसे उस अवस्था में विवेक लाभ नहीं होता, अब इतने लोग बैठे हुए हैं इन सभी को अपने आप को मालूम है मैं इनसे अलग हूं, एक दूसरे से अलग हैं, ये बात सबको ऐसे प्रतीति हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विवेक होता है यानी कि हम सब एक हो गए हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। सबको अपना अपना शरीर का भान है, अपना मन बुद्धि अहंकार चित्तों का भान है, सब अपने आप एक दूसरे से अलग मानते हैं। यानी कई तो मजबूरी में यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं, परस्पर राग द्वेष रहता है, इन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठना क्या? अरे बाहर जाके एक दूसरे बेचारा भी नहीं देखेंगे, बात भी नहीं करना, दूर की बात। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, सामने बैठे तो क्या करें, लेकिन में बैठे तो देखना पड़ता है। यानी नहीं इतनी विवेक रहता कि नहीं रहता, भेदभाव सारा अंदर में विद्यमान। इसलिए कहते हैं यहाँ जैसा होता वैसे वहां रसों में भी नहीं और सुषुप्ति में भी नहीं है। वही यथा ही लोग भुवनाम चेतना बता, इसलिए जान के कहा समेता नाम प्राणी नाम, सब मुर्दों को इकट्ठा डाल दे ढेर, वहां की बात नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। इसलिए चेतना होता हम विशेषण दे भाषिकार नहीं तो कहोगे यहाँ मुर्दों को ढेर डाला, यहाँ पर क्यों नहीं विवेक हो रहा है? होता है ना कई घटना हो गई, सारे मुर्दे इकट्ठे पड़े अच्छे रहते हैं, उसे जाके ढूंढना पड़ता है कौन सा मुर्दा अपना है, अपनों का है किसका है पहचाना पड़ता है ना, वहां नहीं लेना दृष्टांत, वहां विवेक नहीं रहता है ना। इसे दृष्टांत क्या ले रहे हैं, जहाँ चेतनावत्ता समय समेता नाम किसी कारण से इकट्ठे हो रखे हैं ऐसे प्राणियों का यथा विवेक लाभ होती अमुष्य हम पुत्र अमुष्य हम नप्तास्मी, जैसे वहां विवेक हो जाता है मैं अमुक का पुत्र हूँ अमुक का नाती हूँ इत्यादि, वैसे यहाँ इन रसों का परस्पर नहीं होता। तेज लब्ध विवेक आसन तो न संकीर्ण दे, क्योंकि ये जो लोग होते हैं लब्ध विवेक आसन तो परस्पर विवेक लब्ध होने के नाते आपस में की भूत नहीं हो जाते न तताई हाँ। मधु के मामले में दृष्टांत में और दाष्टांत बुधा सुषुप्ति में दोनों स्थल में अनेक प्रकार वृक्ष रसानम अपि मधुर अम्ल तिक्त कटुकारी नाम मधुत्व एकदांगता नाम मधुरादि भावे न विवेको न गृह्यते अभिप्राय तथा यह मैंने जैसा आपको लोक का दृष्टांत चेतन वाले लोग अपने विवेक कर लेते हैं उस प्रकार से यह न गृह्यते ऐसा विवेक कर देना। यहाँ यहाँ मैंने कहा मधुरूपी दृष्टांत में और दाक्षिणी में अनेक प्रकार वृक्ष के रसों को यहाँ पर मधुर अम्ल तृप्त खटुकारी रसते वह सब जब मधुत्व भाव को एकता को प्राप्त कर गए उसके मैं मधुर रस हूँ मैं तिक्त रस हूँ इत्यादि भाव इन्हें पृथक पृथक विवेक वे नहीं ग्रहण करते हैं इति अभिप्राय यथा अयम दृष्टांत एवं एव खलो, जिस प्रकार से दृष्टांत है ठीक उसी प्रकार से हे सौम्य इमा सर्वा प्रजा समस्त प्रजाएं आनी आनी सत संपद्य सुषुप्त काले मरण प्रलय योश्चा, इसलिए कह दिया कि सृष्टि काल में नहीं मरण में भी और प्रलय में भी सब कहा है सती संपद्य सत के साथ संपन्न हो गए हैं न विदो न विजाने हो सत संपद्या में संपन्ना इति वा, हम सत संपन्न हो चुके हैं या संपत्ति को प्राप्त होंगे ये दोनों ही बात इन लोगों के मन में आता ही नहीं। यस्मात्मन सदरूपता मज्ञात संबंध क्यों ऐसे होता है, कारण यह है वे अपनी सदरूपता के ज्ञान के बिना एक ही बुद्ध हो जाते, अपनी जो सदरूपता का ज्ञान है उस ज्ञान को छोड़ के कोई नहीं एकीभूत होंगे तो मैं सदरूप एकीभूत हुआ था मालूम ही नहीं होगा। जैसे आप अपने ब्राह्मण धर्म को लेकर के दस का बीच बैठ जाएगा तो भी आपको रहता मैं ब्राह्मण हूं एक हो गया क्या नहीं, और उनको छोड़ के आप एक चले जाइए आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको भेद ही नहीं महसूस होता, हम सब एक हैं बोलोगे नहीं। जैसे तरह हम सब संघी है, सब संघी है, संघी भाई अंग्रेज भाई, वहां पर गया भेद बोल गया ब्राह्मण क्षेत्र में शुद्ध हो गया, अब एक किताब को लेकर चलते हम सब वही है एक भाव से लेकर, लेकिन ये नहीं वो अपने आप के अंदर की दूसरे भाव को ग्रहण कर लिया फिर ये नहीं कह पाएगा हम सब। इधर से यहां पर भी जैसा चेतनवान पुरुषों में है उसे रसों में भी अपने मधुरत्व भाव को लेकर के अंदर प्रवेश कर गया, अतः नहीं समझ पाता है हम कौन है बाद में विशिष्ट को लिया इसे नहीं समझ पाता हम मधुभाव को प्राप्त हो गए हम मधु थे जो पहले से भी मधु है मधुत्व में उस मधुत्व का विशेष रूपा रस मधुरत्व या तिक्तत्व आदि को विशेष रूप ग्रहण करके वो प्रवेश हुआ। यावत पर्यंत आप अपने सविशेष होकर के आसुषुप्ति में जाओगे तावत पर्यंत आपको सत्व अनुभूति मैं सद्रूप हूं ऐसे मानकर आप प्रवेश करिए अवश्य आपको ध्यान होगा और उठने के बाद भी कहोगे मैं सत्य संपन्न इसे बहुत तगड़ा अभ्यास की जरूरत पड़ता है। इसलिए योग निद्रा में कहा जाता है ना संकल्प का वर्णन करते हैं क्या संकल्प करोगे सर्प का संकल्प एक क्षुद्र संकल्प भाई गुरु जी ने बड़ा जबरदस्त बोले तो कैसा संकल्प होना चाहिए तब तो ब्रह्मांड का देखने वाला इस ब्रह्मांड को संचालन करने वाला यह ब्रह्मांड जिससे उत्पन्न हुआ है उस आत्मा को मैं देखना चाहता हूं उस आत्मा का मैं अनुभव करना चाहता हूं यह संकल्प लेकर योग निद्रा और वही संकल्प का अभ्यास इतना दृढ़ हो जाएगा योग निद्रा से तो सुषुप्ति में भी वही संकल्प चलेगा। सुषुप्ति में भी उसी संकल्प से आप उपासना कर व्यक्ति से उपासना हो गया फिर तो आपका शयन भी उसी के लिए हुआ जो कहते निद्रा समाधि स्थिति यद्य करो तदिलम संबोधवाराधनम वो स्थिति बन जाएगी अपने आप ब्रह्मानुभूति घूमते फिरते वक्त हो जाएगी। लेकिन वो सामर्थ्य लाने के लिए क्या है हमें ये समझना है कि मैं सत हूं और मैं अपनी सद्रूपता का अनुभव करना चाहता इसके बिना हम सुषुप्ति में जाते हैं ना अतएव हम नहीं जान पाते यही बात कर यहां यस्मात् चैव जिसलिए ऐसा है पता है इसलिए कि आत्मन सद्रूपता अज्ञात चैव है ना आत्मन सद्रूपता अज्ञात्वा एव सत्संपद्यन्ते इसी वजह से निकल और इसको जान करके भी हम जाएंगे अवश्य उसकी अनुभूति हो जाएगी। इसीलिए लेकिन उसके लिए पूर्व अभ्यास लगातार ये नहीं कि आज बैठ गए रात्रि 10 बजे से लगा रहा जब नींद भी आने रही है मैं सत्य अनुभव करना चाहता हूँ मैं सद्रूप में ही सोना चाहता हूँ ऐसे करते रहो जब करते नींद भी आ जाएगी लेकिन कुछ नहीं होगा के लिए इतना बड़ी वासना संसार की बैठा हुआ मैं दे देता हूं लेकिन वो जब मन में सोच रहे हो मैं सत हूं उस समय में भी अंदर में क्या रहेगा छुपा हुआ मैं देवदत्व वासना रहेगी। इसे वासना क्षय पूर्वक के संकल्प सिद्धि होनी चाहिए उसके लिए अभ्यास जैसे कर्त कर्त अभ्यास जन्म तो होगी सुजान तो कह दिया कबीरा ने इसी पर कहा है घिसते घिसते घिसते एक एक बूंद बूंद टपक दे छेद छेद कर देते पत्थर को छेद उसे रोज रोज अभ्यास करना पड़ता है एक दो दिन की बात नहीं चलती और पता नहीं कितना दिन चलेगा कितना जन्म चले कितना वर्ष चले कोई भरोसा नहीं। अपने वासना का क्षय करने के प्रति हमारे अभ्यास में जिसने पहले कहा था तत्परता तत्पर सहित इंद्रिय अंतरंग साधन इसलिए भगवान ने गिनाया शब्द लब्ध ज्ञान तत्पर जो तत्परता कितनी हमारे अंदर है उसके पर नहीं अटूट निष्ठा इसको अभ्यास कर दीर्घ काल निरंतर सत्कार दृढ़ भूमि अभ्यास दृढ़ भूमिता प्राप्त होता है तब जब दीर्घ काल हो निरंतर हो और सत्कार से सेवित हो गृहित हो पाए तो या उसको अभ्यास किया गया तब वो दृढ़ भूमि को प्राप्त इसलिए कहते हैं हाँ अतः तह लोके इत्यादि तह व्याघ्र सिंहो वृको वराहो कीटो वा पतंगो वा दुगुंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तद् आभवन्ति। इसलिए ये वहां से सुषुप्ति से लौटते हैं ना जो जैसे थे वैसे ही लौटते जो व्याघ्रता बाघ तो बाघ ही बनता है सिंह सिंह ही बनता है वृक जो है सिंह में चला जाएगा सिंह वृक बन जाएगा तो उल्टा सब काम नहीं होता वृक वृक ही होकर लौटता है वरा वरा कर ही होकर लौटता है कीट कीट होकर लौटता है पतंग पतंग दंश दंश मश मश यद यद भवंती जो जैसे थे सुषुप्त से पहले तद आ भवंती उस रूप से लौट के आता कारण है कि वे अपने सद्रूपता को जानकर प्रवेश किए। अतः यह लोक अतः ते यह लोक इस लोक में यह करते हैं लोके ते सर्वे माने वे सारे जो चेतनवान जो सुषुप्त में की भूत हुए थे वे सब के सब यह कर्म निमित्ताम याम्याम जातिम प्रतिबन्ना जिन जिन कर्म को निमित्त बना करके जो जो जाति को प्राप्त हुए थे आसन व्याघ्रादिना व्याघ्र हम सिंह प्रतिपन्ना आसन आसु होने चाहिए आसन कर दिया प्रतिपन्न हुए थे पहले व्याघ्रादि भाव से अर्थात पहले क्या उनके दस युग पहले व्याघ्र हूं मैं सिंह हूं ये भाव था इत्येवं ते तत्कर्म ज्ञान वासनांकिता संदा आगे ना वह कर्म और ज्ञान की वासना से अंकित होकर गए सत्प्रविष्ट होने पर भी तद्भावे नैव पुनराभवंती तद्भाव से ही वह वापस लौटते हैं पुनः सत आगत सत से आकर के पुनः उन्हीं उन्हीं शरीरों में प्रवेश कर जाते व्याघ्र वा सिंह वा वृको वा वरा वा कीट वा पतंग वा धंशो वा मशको वा यद्य पूर्व में लोके भवंती बबुबुहु है ना यार इसलिए ले लिया जो जो उस लोक में वे पहले थे तदेव पुनरागत भवंती वही वापस लौटने के बाद दोबारा हो जाते ही युग सहस्र कोट्यंतरिता भी जान के प्रलय को भी दे लेकर कहें सुषुप्ति कुछ घंटों की बात क्या कर रहे हो महान प्रलय के बाद भी युग सहस्र कोट्यंतरिता भी 1000 युगों का व्यवधान के बाद भी जन्म लेना पड़ जाए तो भी इनका वही हाल होता है फर्क कुछ नहीं कारण है कि वो अपना उस वासना को लेकर के पड़े हुए रहते हैं प्रकृति लय वाले लोग उतने मनमंत्रों के बाद आते हैं ना वापस लौटते इसलिए कह रहे हैं जो है वे वैसे के वैसे रहेंगे संसारिणो जंतोर या पुरा भाविता वासना सा न नश्यति इत्यर्थ कहने का मतलब चाहे जितने भी अरबों खरबों वर्ष भी हम सत्य संपन्न रहे सुषुप्त अवस्था में प्रलय काल में या ज्ञान काल में तो वह संसारी जंतु का जो पहले से भावित वासना है के सत्य संपन्न होने मात्र से नष्ट नहीं होते यथा प्रज्ञम्य संभवा श्रुत्यंतरा श्रुत्यंत प्रमाण कहते हैं जैसे उनकी प्रज्ञा है जैसे उनकी वासनाएं हैं उसके अनुसार उनका पुनः पुनः जन्म होते रहेगा ताप प्रजा यस्मिन् प्रविश्य पुनराविर्भवन्ति उसी वर्णन कर रहे हैं वे जो प्रजाएं जिसमें प्रविष्ट होकर के पुनः आविर्भाव को प्राप्त होते हैं वही यह सो अणिमा अयदाते गुण सर्व तत्सत्य गुण सत्ता तो प्रसूत गेदो भूय एवं माँ भगवान ज्ञापित तथा सोमेत होवाच फिर उसके मन में शंका रह जाता सयेश अणिमा बस वही है अणिमा है सूक्ष्म तत्व जगत का कारण रूपेण कहा गया है पूर्व में वही सुषुप्ति अवस्था में जब सत्व संपन्न कर रहे ना वह यह सत्व वही है ऐतदात्म इदम सर्वम ये आत्मा समस्त जगत का इसलिए तत् सत्यम वही परमार्थ सत्य है वही आत्मा है वही तुम हो हे श्वेत विद्वेदी तब उसने कहा भगवान पुनः आप मुझे और विस्तार से समझाइए क्योंकि ये तो हमें नहीं मानना आ जाता है चलो ठीक है हम यहाँ से वहां चले गए तो जब वहां से आते तो मालूम तो होता है अमुक गांव गया था मैं अमुक गांव से आ रहा हूँ मालूम तो रहता है चले अज्ञान चला ही गया मान लो कोई पकड़ के चोर जान लेगा अपना छोड़ दिया कहीं उसको मालूम नहीं हम कहाँ जा रहे अज्ञान पूर्वक चले गए ये चले गए लेकिन बाद में जब लौटा तो इतना मालूम तो रहेगा वह जहाँ जहाँ छोड़ दिया गया था पूछताछ कर लेगा भाई हम कहाँ हैं मैं अमुक गांव का हूँ मैं वहां जाना चाहता हूँ तो वो लोग बताएंगे बेटा तो ऐसे ऐसे कर ऐसे जाओ वैसे जाओ रास्ता ऐसे ऐसे बताएंगे वो जैसे पहले आया ना एक बार पांडव कैसे लग रहा सन्नत दाक्षा करके गए आंख बांध दिया गया चोर को छोड़ दिया वो पूछताछ करके जैसे आ जाता है वैसे ही ज्ञानी अज्ञानी भी आ जाएगा अपने ज्ञान स्वरूप में लेकिन वो जानता तो है ना मैं कौन से गांव पार करके कैसे कैसे आया तो जाते हो तुम्हारा मैंने आंख बांध करके ले गए कौन से रूप से गया कौन से गांव है क्या है कुछ नहीं मालूम लेकिन आते वक्त उसको सब मालूम था और आने के उसने कहा भी। उसी पर यहाँ पर भले हम अज्ञान पूर्वक घुस गए सुषुप्ति में, सत्व एकीभूत हो गए, लेकिन लौटेंगे जब तब तो मालूम होना चाहिए मैं सत में था और सत सब इस रूप से मैं वापस आ गया हूँ शरीर में। ये क्यों नहीं होता, तब उसका भी जवाब देने के लिए अगला दृष्टांत उठाएंगे, नदियों का दृष्टांत देंगे। वहां भी लौट रहे नदियां वापस समुद्र से, गए समुद्र में थे, समुद्र लौट रहे हैं, नदियों को मालूम नहीं है क्यों हम जो है बादल बने थे, सूर्य हमको खींच लिया, गर्मी से हमको तपा दिया, खूब वाष्प बना दिया हमको वहां समुद्र में, वहां से हमको खींच लो ऊपर और वो ऊपर बंद बादल बन गए, वो बादल को हवाएं उड़ाया और इंद्र की कृपा से जो फिर वो बरसे, बरस करके हम बूंद बने, बूंदों से फिर वापस जो है इधर उधर पार सार सब पर गिरे, झरना फरना बनते बनते बनते इस नदी रूप धारण किए हुए हैं, कौन जानता। जैसे वो लौटने का रूट उन्हें मालूम नहीं, उसी प्रकार इस अज्ञान जीव को भी मालूम नहीं होता हम सबसे लौटना है। दृष्टांत से उसी शंका अधिकार यथा लोक के स्वकीय क्रिये सुप्त उत्थाय ग्रामांतर गतो जानाति स्वग्रात आगतोस्मि इत्यं सत आगतोस्मिति च जंतूनां कस्मात् विज्ञानं न भवति। जैसे कोई आदमी अपने घर में सोया था फिर चला गया दूसरे गांव में, ग्रामांतर गतो जानाति, ग्राम अंदर जाता है तो उसे मालूम होता है मैं घर से आया हूँ, और गाँव से वापस घर आता है तो ये मालूम अमुक गाँव से मैं घर आया हूँ। जहां भी गया हो वहां से लौटता है तो मालूम रहता है मैं अमुक जगह से अमुक जगह गया और अमुक जगह से लौट रहा हूँ। स्वगृह आगत हो स्वीति एवं सदा आगत हो स्वीति, इसी और यहाँ पर उसको मालूम होना चाहिए मैं सबसे आया हूँ, मैं अपना घर असली घर क्या है मेरा सत्य, उससे मैं सोया था और वहां से मैं लौट के आ गया हूँ, ऐसे क्यों नहीं जानता। इस गाँव रूपी घर में, गाँव रूपी घर कौन है यहाँ पर, गाँव यहाँ शरीर ही है, अपना शत्रु भी घर में सोया था और ग्रामांतर हो गया, शरीर भी ग्रामांतर में हम प्रवेश कर गए हैं, ऐसे क्यों नहीं जानता ये। भूये माँ भगवान विद्यापे, तो इस बात को आप और हमें विस्तार से सम्यक ढंग से समझाइए भगवान निधि तथा समिति हो वाच पिता, उस बात को समझाने की पिता ने कहा ठीक है बेटा सुनो बे, इमा सौम्य प्रस्ताव प्राच्य सिंधे पश्चात प्रति चल ता समुद्रा समुद्रमेवापयती स समुद्र भवती ता यथा तत्र न विदो इयमहमस्मीति एवमेव खलु सुमिमाः सर्वाः प्रजाः सदा आगत्य आगम्य न विदुः सदा आगच्छामः इति। सह्य व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दघुंश वा मशको वा यज्ञ तदा भवन्ति इमा सोम हे सोम्य इमा नद्य प्रस्ताव प्राच्य सिन्नन्ते पश्चात प्रतिचस्ता समुद्रात समुद्रमेवापियन्ते। कहते हैं ये सारे के सारे जो है समुद्र आज आगत्य समुद्र से आए थे, आकर के जो है ना इस देश में पश्चिम दिशा में गिरे और पूर्व दिशा की ओर भाव पड़े, कोई पूर्व दिशा में गिरा पश्चिम दिशा की ओर बह रहा है, उत्तर दिशा में गिरा पूर्व दिशा में दक्षिण दिशा की ओर बह रहा है, कहीं से बहते थे कहाँ जाते जाते अंत में समुद्र में ही चले जाते हैं। समुद्रात आगम्य समुद्र में अपियंधे समुद्र एव भवति और हो जाते गए वहां वह समुद्र ही हो जाते हैं। ता यथा तत्र न विदः वह समुद्र अवस्था में भी मालूम नहीं रहते उन्हें कि हम जो है अमुक नदी के हैं, अयम अहम अस्मि इयम अहम अस्मि इयम नदी अस्मि इसलिए इयम कर दिया इयम अहम अस्मि इयम अहम अस्मि इति एवमेव खलु सुमिमाः सर्वाः प्रजाः। इसी प्रकार से हे सौम्य ये सत प्रजा सत आगत्य न विदो सत्य आए हुए फिर सत में चले जा रहे हैं, सत आगच्छा वह हम सत्य आए हुए हैं ऐसे नहीं जान पाते, अतएव ये लौट करके वापस सदरूप स्थित नहीं रहते, इनको लौटना पड़ जाता है, व्याघ्र व्याघ्र रूप में लौटता है, सिंह सिंह रूप में लौटता है, वृक्ष वराह कीट पतंग धनुष मशी इत्यादि सभी जो जिस जिस वासना से वास्त कर गए हुए थे उसी वासना से वास्त कर वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्म सूत्र पर विचार इसलिए कर्मानुस्मृति शब्द विध्यधिकरण 3-2-9 सता आगम्य न विदु है ना, इस पर सत्य आए हुए और नहीं जानते हैं, इस पर है कर्मानुस्मृति शब्द विध्यधिकरण ब्रह्म सूत्र 3-2-9 तीसरे अध्याय दूसरे पाद का नवम अधिकरण है। वह कर्म इतना मजबूत है, वह सत्य संपन्न होने के बाद कर्म नष्ट नहीं होते। वह आपको उल्टा जैसे वहां कर्म क्षय हुआ, शक्ति के अनुरूप जो कर्म क्षय होते बराबर अन्य जो कर्म जागृत स्वप्नानुकूल कर्म जो है ना, वह आपको आपके स्वरूप का स्मरण करा देंगे। और अतएव आप समझते हो यज्ञ दत्त देवदत्त समझ वापस लौट जाते हैं। कर्मानुस्मृति शब्द विधिकरणम, तीसरे अधिकरण बात को निश्चय किया हुआ है। श्रुणु तथा दृष्टांतम भाष्यकार कहते हैं, पिता ने कहा श्रुणु सुनो, इस विषय में आपको दृष्टांत देकर समझाता हूं। यदा सीमा नद्यो गंगाद्या पुरस्तात् पूर्वां दिशं प्रति प्राच्छ प्राग्गन्तन सुनत देशोते। जिस प्रकार दिया गंगा जी पुरस्तात् पूर्वां दिशं प्रति, पूर्व पुरस्तात् मैंने पूर्व दिशा के प्रति दौड़ते प्राच्छ नदी, ऐसा भी प्राग्गन्तना पूर्व दिशा की ओर निम्न होता हुआ प्रगति को प्राप्त होते हुए पूर्व दिशा की ओर दौड़ जाते हैं। पश्चात प्रतिदिन दिशम प्रति सिंधु आद्या और सिंधु आई पश्चिम दिशा की ओर दौड़ रहे हैं। प्रतीचिम अंचंती गच्छंती पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं। ये प्रतीक्षा इस रण का नाम भी प्रतीक्षा बढ़िया ता समुद्रात अंबो निदेर जलधरीर आक्षिप्ता। यद्यपि ये कहां जाए थे, समुद्र से। कैसे समुद्र से यहां आ गए, कहां समुद्र है, कहां जो है हिमालय है, समुद्र से कौन लाकर रख दिया उनको, दोबारा बाहर जया से दौड़ा दिया। और विलक्षण था ये भी, वहां तो खट्टा में भी नमकीन था और यहाँ जब लौट के इधर आए तो मीठा हो गए। कौन इसको मीठा किया, कैसे हो गया सब, इसलिए कहते तो भाष्यकार बीच में घुसाओ इस बात को, जलधरी राक्षसा समुद्र से डायरेक्ट इधर आके नहीं पड़ गए, समुद्र से वो वाष्प वाली प्रक्रिया से जो है बादल आदि बनते हुए क्रमशः यहाँ पर पड़े हुए हैं। अरे इस प्रक्रिया में वो मीठे हो, नम कोई रह गया जो सुखाया गया उसको शोषण हुआ, तो जब वाष्प हुआ वाष्प मीठा मीठा है, मधुर जल का स्वभाव मधुर, नमक सहित थोड़ा वाष्प आएगा, नमक वाष्प नहीं बन सकता। क्यों, नमक क्या है, स्थूल पार्थिव पदार्थ है, जल मात्र वाष्प हुआ और जल क्या है, मधुर एव जले मधुर एव मीठा होता है। अरे जो भी नदी होगा मीठा ही होगा, नहीं तो ज्यादा मीठा क्यों रहता है, कोई कोई पानी बहुत मीठा होता है, वो उपाधियों का खेल है। अरे टपक पड़े ना, बारिश होकर जिन जमीनों के ऊपर होकर के आ रहा है, जड़ी बूटियों पर आ रहा है कि कैसे पेड़ों पर आ रहा है कि कहां कहां से टपक कर आ रहा है और कितने मलमूत्र आदि को लेकर आ रहा है, सब पर निर्भर है ना उसकी मिठास कैसे। जितना जा रहा है उसमें उतना ही तो खराब रहेगा वो, जितने नदी नदियों में जो है जितने नालों को घुसा जितना टट्टी पिसाब सब चला जाए तो क्या होएगा, उसका स्वाद और थोड़ा रहेगा जो ओरिजिनल है वो नहीं रहता। वैसे जमीन पेड़ वर गिरते हुए आ रहे हैं तो उसका असर तो करता ही, वहीं से बिगड़ चुका है उसका मिठास, और यहाँ तो हम लोग और बिगाड़ने में लग गए हैं, पूरी रूपे ना पूर्ण रूप से लगा हुआ है। और जो बना भी दिया है जगह जब गंगा प्रदूषण, उसमें भी क्या करते हैं, मल थोड़ा ठोस पदार्थ अलग करते हैं, बाकी सब तो घोलने का मशीन भी लगा दिया, घोल कर बढ़िया से अंदर मिला दिया कि बाहर अंदर वहां चले जाने तैरता होना दिखाई, वही चीज बढ़िया मिला करके भेज देते हैं गंगा जी वापस, क्या फायदा, प्रदूषण प्रदूषण झूठे हैं ड्रामे। तो यह इसीलिए कहते हैं कि मधुर भी हो गया सब कुछ, कारण हुआ वहां बीच राक्षिप्त मानना पड़े, क्या जलधरी राक्षिप्ता पुनर्वृष्टि रूपेण पतिता, जलधरों के द्वारा ग्रहण किया गया और वृष्टि रूपेण गिरा दिया गया, गंगा नदी रूपिण्य गंगा नदी रूप को प्राप्त करके पुनः समुद्र मंबो निधि में वापियंती, पुनः समुद्र रूपी और जल निधि में ही वापस लौट जाती, समुद्र ही भवती। अतएव सारा प्रक्रिया काल में समुद्र बीच उसका नाम आपने बादल रख दिया, बारिश रख दिया है ना, झरना रख दिया, स्रोत रख दिया, नहीं कुछ नाम रख देते हो, लेकिन ताह नद्यो यथातर समुद्र समुद्रात्म नाम एकदांगदा न विदो, ठीक उसी अपराध नदियां समुद्र में समुद्र रूप को प्राप्त करने के बाद वे मैं हम अमुक है अमुक करके नहीं जान पाते हैं। न जानती यम गंगा अमस्मी यम यमुना अमस्मी एवे खलु सोमी महा। इसी प्रकार से समझो ये सीमा सर्वा प्रजा ये सारी प्रजा है यस्मा सत संपद्य न विदोह जिसने सत संपन्न नहीं जान पाते हैं तस्मा सत आगम्य न विदोह जिस प्रकार से सत्य एकीभूत होते नहीं जान पाते अथवा तो लौटने के बाद भी नहीं सत्य में हम मिल रहे जा रहे हैं ये भी नहीं जानते सत्य में ही रहे ये भी नहीं जानते सत्य हम लौट रहे हैं यह भी तीनों ही बात नहीं जान पाते तो सता आगच्छाम है आगता इतवा सत्य हम आए हुए हैं या आ गए थे ऐसा कोई नहीं समझ पाता बल्कि तो यह व्याघ्रत्याय समान मन्य दृष्टन लोके जले विचित्रंग फेल बुद्ध बुदाद उत्तिदाह पुनः सद्भाव गता विनष्टा। लेकिन उसको उसको मन में फिर शंका हुआ लेकिन समस्या है जल से निकला बुद्ध फिर आ गई परंतु जल भी नष्ट हो गया नष्ट हो गया तो फिर वो नहीं आता ना वो तो दूसरा लहर है वही थोड़ी है। इसी प्रकार यहाँ पर हम सब संपन्न हो गए हम सब नष्ट हो जाना चाहिए लौटेंगे तो वही कैसे लौटेगा वही नहीं लौटना चाहिए तो दूसरा लौटना चाहिए जो पहला सिंह था वो अलग और अब जो सिंह ये अलग होना चाहिए ये क्षण विज्ञान की बात आ गई क्षण विज्ञान में ऐसी धारा मानता है ये अलग क्षण विज्ञान वो अलग है वैसे ये वासना थोड़ी इधर से उधर आ गई है संबद्ध होने से एक धारा के द्वारा उसी प्रकार कुछ मान लो व्यवस्था देने व्यवस्था लोके जले विचि तरंग फेन जीवास्तु इन जीवों की तो कारण भाव प्रत्यं गच्छन्तो सुषुप्ते मरण प्रलयोश्च न विनश्यन्ति। लेकिन जीव अपना कारण भाव को प्राप्त हो रहे हैं दिन प्रतिदिन प्राप्त होते सुषुप्ति में परिसर मरण और प्रलय काल भी प्राप्त होते हैं विनाश को प्राप्त नहीं। इसलिए अब कहता है मुझे और तब समझाओ श्रेष्वणी मां सर्वम तब सत्य अनुसार तत्व तो भूय मां भगवान व्यापेति थी तथा समेत हो वाच सया तत्व है समझ जगत का कारण बता सूक्ष्म तत्व है वही यह आत्मा है और यही है आत्मा समझ जगत का जो वही सत्य है वही आत्मा है वही तुम हो हे श्रुति भूय एव ये यह हो गया है एव रखते है भगवान भूय एव माँ भगवान ज्ञाते मूल में भगवान आप मुझे और समझाइए कि नष्ट क्यों नहीं हो जाते जब नहीं होते वहां ही अमिनी ग्रहण में आया। अब अगला संशय विलय हो गए तो नष्ट हो जाते हैं वैसे भी नष्ट हो जाना चाहिए जी क्यों नष्ट नहीं हुए ये शंका है। यहाँ इस शंका का समाधान करने के लिए और दृष्टांत देते हैं। ये जब जाते हैं ना तो अपने जीव भाव को त्याग के नहीं जा रहे वहां इसे बुद्धुत फेन आदि अपने स्वरूप त्याग पूर्वक नहीं हो गए अपने सब में विशिष्ट रूप जो था फेन रूपता जो थे मैं फेन हूं ये भाव को त्याग कर गए वो मैं जल हूं हो गए अतः वो लौटते नहीं वो नष्ट हो जाते। ये भला कभी ऐसे करता नहीं ना मैं देवत इसको छोड़ता ही नहीं ब्राह्मणों इसको छोड़ता नहीं भगवान ने बड़ा ठेका भी ले लिया बेचारे ने नहीं देखा जीव मानता है तो मैं ठेका ले लूं तो मान लेगा शायद ये विश्वास करके भगवान ने घोषणा कर दिया सर्व धर्मान प्रति जब भान एकम शरण रजा हम तो सर्व पापे भी मोक्षा में माशुचा फिर भी इस जीवों की अकल आज तक नहीं आई है अपने धर्मों को लेकर के ही घुसते शक्ति अपने धर्मों को लेकर के ही चल रहे ब्राह्मण क्षेत्र वर्ण आश्रम आदि धर्मों को लेकर के जिसको मुख से मुक्ति चाहिए नहीं तभी तो और अभी और बुरा हालत हो गया ना ये धर्म ना वो धर्म बेधर्मा हो गए सर्वधर्मा हो गए हैं तो। ये देश का शासन ही सर्वधर्म है क्या कर लोगे यथा देश की शासन है जैसे कानून वैसे प्रजा भी हो जाते हैं ना इसलिए हम लोग भी एक दो धर्म वाले पहले हुआ करते थे है ना ब्राह्मण हूं और अमुक आश्रम का यही होता था कोई क्षत्रिय है अमुक आश्रम का इसके अलावा कुछ नहीं वर्ण और आश्रम उसी हिसाब सारी व्यवस्था चलती थी। लेकिन आप न वर्ण रहोगे न आसन में रहोगे, आप तो पता नहीं क्या क्या है यही नहीं मालूम है ना। आप क्या है आपको मालूम है? किसी को मालूम अब ज्यादा जब पढ़े लिखे से पूछो तो अपने डिग्रियों को गिना देगा, बी कॉम पीएचडी सीएचडी दुनिया भर बोल देगा, मैं ये सब पढ़ा हूँ, मैं अमुक हूँ, इन सब वाला हूँ। वो अपने अपने को सारी चीजों वाला मैं हूँ ऐसा पकड़ लिया, पहले एक दो वाला ही था अब कई वाला हो गया। नहीं जैसे अभी कई वाला मिलते लाई वाला से लेकर के जब कोई वाला दुनिया भर वाला उसी और भी कई वाला हो गया। क्या था भगवान छोटे छोड़ो, जो दो पकड़ते थे उसे भी छोड़ने बोला और ये और 36 जोड़ लिया, उल्टा हो गया ना काम। ये कैसे समझ पाएगा कि मैं सत्य में था, सत्य से आया हूँ, सत ही हूँ, ये कैसे ग्रहण करेगा? ये नहीं ग्रहण पा। इसे बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं वृक्ष का, एक शाखा को काट दीजिए पेड़ मरता नहीं। क्यों? उस पेड़ और शाखा के प्रति हम भाव वह छोड़ जाएगा, वृक्ष के प्रति अपने आम भाव बना रहे। सुनो दृष्टांतम, इस विषय में सुनो भाई, ये दृष्टांत समय तुम्हें समझाता हूं। अस्य सौम्य महतो वृक्षस्य यो मूले अभ्याहन्यात् जीवन स्रवेत्, यो मध्य अभ्याहन्यात् जीवन स्रवेत्, यो अग्रे अभ्याहन्यात् जीवन स्रवेत्, स एष जीवेनात्मनानु प्रबोध पेपीयमानो मोदमानस् तिष्ठति। हे सौम्य, अस्य महदो वृक्ष से बहुत बड़ा है वृक्ष है, जाओ यो मूले अभ्यान्यात्, मूल में इसको काट दो, मूल में जड़ से उखाड़ो, ऐसा अर्थ नहीं है जड़ से उखाड़ने बाद ही खत्म हो जाएगी। हाँ, मूल प्रदेश में एक टुकड़ा काट दो, एक हिस्सा कर दे, जैसे आप मूल प्रदेश में जाकर क्या करते हैं उसके ऊपर का छिलका उतार देते, और ये जो नीरा वाले होते नीरा काढ़ी नहीं बनाते, वो जाएंगे काटेंगे युवा को पट्टी घुसा दे, नीचे घड़ा बांध देते और उसे टपकता पानी, जीवन स्रवेत हुआ कि नहीं हुआ? ये जीवित ना रहता तो श्रवण कहां से करता हो? आपने काट दिया, पूरा पेड़ तो नहीं काटा ना आपने, इधर यहां पर वही हाल इसका काट दिया, सर्व धर्म को त्यागा नहीं है, किंचित धर्म विशिष्टों के अंदर घुसता है, इसे जीवन स्रवेत वाले भाव बनी रहेंगे। जीवन स्रवेत इसे मध्य अभ्याहन्यात, इसका बीच में गई तो चार डाली काट दो तो क्या, जहां से काट दो वहां से खून बहने जैसे रस कुछ टपकने चालू कर देगा, लेकिन जिंदा रहेगा। इसे अग्रे अभ्याहन्यात, ऊपर की ओर जाकर के काट दो कुछ हिस्सा, कोई आपत्ति नहीं, तब भी जीवन स्रवे सयेश जीवेनात्मना अनुप्रभूत, क्योंकि वह यह जो वृक्ष है वह जीवात्मा से ओतप्रोत है और केवल पेपीय मानव अंदर से जल के माध्यम से पृथ्वी के रसों को पीता हुआ मोदमान बड़ा आनंद से जीते रहता है। कई पेड़ आप देखते हुए बकरी चराने वाले आ जाते तो पूरा पेड़ बनंगा कर देते, ऊपर से नीचे सब मिटा दिया, नहीं एक डालिए पत्ता नहीं दिखाई देगा, पेड़ मरता नहीं, दो चार महीने के बाद देख हरा भरा मस्त है, खुश हो गए बड़ा आनंद से रह रहा, नहीं हरे भरे हो जाते ना, इसका मतलब क्या बड़ा प्रसन्न है वो, मरे है नहीं। इस तरह से यहां भी समझना है, जब तक मूल से उखड़ा नहीं अभी, जब तक मूला विद्या नष्ट नहीं हुई तावत प्रेम जो है जीव भाव नष्ट नहीं होता, चाहे जितना भी वैरागी की बातें कहते रहे, जितना ही जूते मारो, जितना ही जो धोखा खाए हो, तो भी अकल कभी सुधरेगा नहीं, कभी नहीं। उसी प्रकार का है, शाखाएं डाली वगैरह तोड़ दिया जाता, पत्थर तोड़ दिया गया, फिर वो पेड़ में वैसे वैसे और शाखाएं बढ़ती जाती है, तदत यहां पर बढ़ते ही रहेगा मामला घटने वाला, इधर रोज सुश्रुति में जाता है सत में, फिर आकर फिर एक और उपाधि का पीछे लग जाता है, एक और विशेषण चाहिए, एक और सभा का अध्यक्ष बनना है, वहां जाके माला पहनवा लेना है, उधर कार्यक्रम में जाना है, लगा रहता है दिमाग, रोज रोज और बढ़ते ही रहता है, घटने का कोई सवाल नहीं, कारण वो अज्ञान वो जीवात्म भाव अभी तक विद्यमान है। यथा अस्मिन् वृक्षे दृष्टान्त दिया, श्रुण दृष्टान्तमसि इत्यादि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्।